แดรี่หมอดูหน้าที่22โดยหมอพี คำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันแต่ความหมายนั้นมากเกินคำอื่นใดอุ่นความรักอิ่มน้ำนมอุ่นนี่คือพระคุณยิ่งใหญ่เก็บได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้ใครหนึ่งคนอยู่ในใจฉัน เขียนไดอารี่ทีไรรู้สึกว่าตัวเลขจะตรงกับเรื่องราวที่จะเขียนพอดีเลยนะคะวันนี้ฉบับที่22เป็นตัวเลขแทนดาวจันทร์ถูกสร้างมาจากนางฟ้า15องค์ตามตำราบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิงเป็นตัวเลขที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายเลข2หมายถึง2จิต2ใจส่วนเลข1แทนผู้ชายหมายถึงความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมี1เดียวไดอารี่สัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่มีความสำคัญกับชีวิตเรามากก็คือแม่นั่นเองฉบับที่22เลข2ดับเบิ้ล2ตัวพอดีคือคนที่มีความสำคัญแถมเดือนนี้ยังเป็นเดือน9ไทยตัดออกมาเป็นเลข7ตัวก็เท่ากับ2เหมือนกันแต่วันแม่ไม่ได้มีเฉพาะวันที่12อย่างเดียวนะคะทุกคนควรคิดถึงแม่และทำดีกับแม่ทุกวันเพราะแม่เป็นผู้ให้ลมหายใจและร่างกายนี้มาและท่านก็คงแอบมีความหวังอยู่ลึกๆว่าลูกจะเอาร่างกายลมหายใจที่แม่ให้มาไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดไดอารี่สัปดาห์นี้ก่อนอื่นอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องของผู้หญิงว่าทำไมต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงการเข้าใจสภาพธรรมชาติที่แท้จริงที่มีอยู่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่เขาเป็นยอมรับแบบไม่คัดค้านไม่ลำบากใจมากการเกิดมาเป็นผู้หญิงโครงสร้างจิตใจของผู้หญิงจะถูกสร้างด้วยอารมณ์ส่วนการเกิดเป็นผู้ชายโครงสร้างจิตใจของผู้ชายจะถูกสร้างด้วยเหตุผลในจิตใจมนุษย์อาจจะเป็นได้ทั้งชายและหญิงอยู่ในร่างเดียวกันถ้าเราเทียบจาก100คนไหนมีความเป็นผู้ชายเกิน50ก็จะค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผลแต่ถ้าคนไหนมีความเป็นผู้หญิงเกิน50ก็จะค่อนข้างใช้อารมณ์นำหน้าผู้ชายบางคนอาจจะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าอาจจะเจอกันเยอะที่เรียกว่าผู้ชายนิสัยผู้หญิงหรือผู้หญิงบางคนอาจจะมีความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิงคือค่อนข้างมีเหตุมีผลนิสัยของผู้หญิงย่อมเป็นคนจิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนบอบบางคิดมากโลเลไม่หนักแน่นอารมณ์ขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกลัววิตกกังวลร้องไห้ง่ายขี้งอนน้อยใจง่ายอิจฉานินทาขี้บ่นพูดมากต้องการให้คนเข้าใจจิตใจภายในค่อนข้างมากเวลาที่จะตัดสินใจอะไรจะเอาอารมณ์นำหน้าได้ง่ายผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนและอ่อนโยนกว่าเพศชายจึงเหมาะสำหรับการเป็นแม่คนได้ดีดังนั้นควรเริ่มเข้าใจตรงกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้หญิงว่าทำไมแม่ถึงขี้บ่นทำไมถึงคิดมากทำไมถึงด่าเก่งทำไมหงุดหงิดง่ายทำไมแม่ถึงกลัวได้มากขนาดนี้การเป็นแม่คนต้องทำงานหนักกว่าปกติ2เท่าหลายคนคิดว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องง่ายถ้าใครไม่เคยเป็นแม่คนไม่มีใครรู้หรอกว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเป็นงานหนักแค่ไหนเพราะไม่มีคำว่าไม่ไหวเกิดออกมาแล้วบอกว่าไม่เอาก็ไม่ได้สมัยโบราณผู้หญิงยังไม่ต้องทำงานแค่เลี้ยงลูกยังไม่หนักมากแต่สมัยนี้ผู้หญิงทั้งทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยนี่ยิ่งเก่งมากโดยเฉพาะแม่บางคนมีลูกเยอะเลี้ยงเองหมดเลยที่สำคัญที่เจอจากลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเหมือนกันคือลืมเข้าใจแม่ลืมในสิ่งที่แม่เป็นว่าทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้อยากแต่จะให้แม่เข้าใจตัวเองพอปล่อยให้เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นช่องว่างทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก สร้างกรรมโดยความไม่รู้อีกได้ง่ายก่อนหน้านี้ 2-3 อาทิตย์เจอลูกค้าหลายคนมีคำถามที่เหมือนกันว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสเลี้ยงพ่อแม่ไหมพอได้ฟังคำถามนี้ตอบไม่ถูกเลยเพราะเป็นคำถามที่ไม่น่าถามในดวงก็ไม่มีด้วยว่าจะเลี้ยงได้หรือไม่ได้ต้องเกิดจากจิตสำนึกเองในดวงไม่มีจริงๆค่ะว่าจะเลี้ยงได้หรือไม่ได้มีแต่เห็นว่าใจดำหรือไม่ใจดำที่รู้สึกไม่ดีเพราะไม่ได้มีคนเดียวที่ถามคำถามนี้มีเยอะมากเจอ 2-3 คนแรกก็ยังไม่คิดอะไรแต่พอเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่ายังมีคนอีกมากที่ฉันไม่รู้จักทุกคนก็อาจจะมีคำถามนี้เหมือนกันสิรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ต้องการให้ตัวเองรวยก่อนหรือมีฐานะที่ดีขึ้นก่อนถึงจะเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งจะขัดแย้งกันมากเพราะถ้าคุณไม่เริ่มทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านก่อนก็คงรวยขึ้นได้ยากนอกจากจะมีบุญเก่าในอดีตมากจริงๆจึงจะทำให้รวยได้ความจริงการดูแลพ่อแม่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่บางคนท่านก็มีฐานะอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการเงินอีกท่านอาจจะต้องการการเอาใจใส่ไม่ให้เหงายามท่านแก่ชราแค่นั้นหรือต้องการให้ลูกเป็นคนดีต้องการให้เลี้ยงตัวเองได้หรือต้องการให้สานงานต่อจากท่านเท่านั้นเองบางคนท่านอาจต้องการความช่วยเหลือทางด้านธรรมเช่นพาท่านไปไหว้พระทำบุญท่านก็ชื่นใจแล้วหรือถ้าหากให้ท่านได้เข้าใจเรื่องการถือศีลปฏิบัติธรรมได้นี่ก็สุดจะบรรยายแล้วว่าดีแค่ไหนดังนั้นคำถามที่ว่าจะเลี้ยงได้ไหมนั้นคำตอบที่ให้ไปส่วนใหญ่จะตอบเหมือนกันว่าขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากดวงเพราะดวงบางคนก็ร้ายกับพ่อแม่แต่ไม่เห็นเขาจะเป็นอย่างนั้นกตัญญูมากแต่ดวงบางคนก็เป็นดวงเกื้อกูลพ่อแม่แต่ไม่เห็นจะเลี้ยงท่านเลยการเกื้อกูลเลี้ยงดูท่านก็ให้เริ่มทำเท่าที่จะทำได้บางคนอาจจะถึงขั้นต้องกู้ต้องหยิบยืมมาให้ท่านก่อนก็ไม่ต้องคิดมากค่ะตราบใดที่เราได้ทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านซึ่งเป็นบุญใหญ่นั้นไม่ต้องกลัวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยังไงก็มีทางออกใช้หนี้หมดในชาตินี้แน่นอนยกเว้นมีตัวแปรอื่นเช่นติดการพนันติดเหล้าและอื่นๆซึ่งเป็นทางเสื่อมของเงินลองคิดเล่นๆสิคะว่าท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่1ขวบสมมติท่านเลี้ยงเราจนจบมหาวิทยาลัยจนเราอายุ22ปีตีแค่วันละ200บาทเป็นเงินเท่าไหร่แล้วจำนวนเงินไม่เท่าไหร่แต่คุณค่าทางด้านจิตใจมีมากกว่าเงินอีกกรรมกรเงินเดือน 6,000 สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวแต่คนบางคนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้แปลกมากเลย 2-3 วันก่อนมีลูกค้าคนหนึ่งกลับมาดูดวงใหม่เป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุประมาณ30กว่าเขาเองมีปัญหาเรื่องเงินเป็นคนไม่ค่อยชอบทำบุญแม้กระทั่งกับแม่ตัวเองก็เลยแนะให้เริ่มทำทานกับแม่ตัวเองก่อนบอกไปก็เหมือนไม่เชื่อแต่พอวันนี้เขากลับมาอันดับแรกที่เห็นคือหน้าตาผ่องใสดูดีมีสง่าราศีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็ทักว่าไปทำอะไรมาหน้าเปลี่ยนไปเนอะเขาก็บอกว่าก็ทำอย่างที่คุณพี่แนะนำไงครับให้ดูแลแม่ที่บ้านก็ช่วยท่านตลอดก็รู้สึกว่าเขาสว่างขึ้นมากและเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าตอนนี้ก็เริ่มทำบุญกับหลานตัวเองอีกตอนที่ได้ฟังก็อนุโมทนากับเขาไปด้วยจริงๆเขียนอยู่ก็ยังนึกถึงที่เขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนี่ก็แปลกมากการเงินในชีวิตเขาก็ค่อยๆดีขึ้นและตอนที่มาหาเขาเพิ่งเปลี่ยนรถใหม่ด้วยคนไหนเคยทำผิดพลาดอะไรไปสำนึกผิดคิดแก้ไขตัวเองก็ลองใช้โอกาสทองนี้ของเดือนแก้เขินเพราะบางคนไม่กล้าอายที่จะขอขมาพ่อแม่ถ้าเริ่มทำแล้วต่อไปคงไม่ต้องขอขมาอีกเพราะคงไม่ทำกรรมเพิ่มอีกการขอขมาอาจจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนแพ้ให้เป็นพิธีการหน่อยก็ได้หรือจะเป็นแค่พวงมาลัย ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเลยสำคัญที่ใจหลังจากนั้นก็กราบท่านบอกว่ากรรมใดๆที่เคยล่วงเกินไปไม่ว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีขอให้แม่โหสิกรรมให้ลูกด้วยถ้าแม่บอกว่ายกโทษให้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบแต่ต้องจำไว้ในใจเสมอว่าจะไม่ทำเพิ่มอีกต้องรีบทำตอนที่ท่านมีชีวิตไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะความตายอยู่แค่ปลายจมูกสามารถพรากชีวิตท่านไปจากเราได้ทุกขณะดวงไม่เคยกำหนดอะไรมาทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดบทความจากนิตยสารออนไลน์ฉบับวันแม่ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยสดานันจารุพูนผล กราบแทนคุณท่านรักกี่หนยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่ห่างเรือแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ารักของแม่กว้างกว่ามีค่ากว่าใดๆทุกอย่างรักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจางคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันก่อนคำไหนแค่คำเดียวที่เข้าใจกว่าจะรู้คำแรกที่จำแม่คือถ้อยคำยิ่งใหญ่หนึ่งคำนี้แทนใจแทนความผูกพันเปรียบได้ทดแทนในพระคุณ